forehead burns and the scorching cold. But that November night will be forevermore. Racing Mount Pleasant. Nie pierwszy raz gości w Trójce i nie pierwszy raz w utworze Emily, który cenię sobie za te przyjemne, leniwe i masujące nawet nasze głowy dźwięki. Za chwilę Klub Trójki, bo za 6 minut godzina 20, następnie Białe Szumy. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizował Maciej Załęcki. To była audycja Rotacja i zakończymy ją najnowszym singlem Baxtera Dariego. A my życzymy dobrego wieczoru i do usłyszenia jutro po godzinie 19. Autopromocja. Wszyscy Polacy znają się na medycynie, piłce nożnej i Chopinie. My też. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Zapraszamy